The last Super Bowl was played right here. Jason, tell me it was a classic. Classic game. 80,000 people on their feet. Seconds left on the clock. So QB throws a Hail Mary. Touchdown! 166, back online. 60 years ago, Earth was attacked. We won the war, but they destroyed half the planet. Everyone's been evacuated. Nothing human remains. We're here for drone repair. We're the mop-up crew. This is Jack Harper. I'm good to go. 2 more weeks, Jack. And we can finally leave and join the others. Don't take any chances. Välkomna till avsnitt 77 av Sveriges kanske mysigaste filmpodcast, Tittar och snackar. Jag som pratar heter Emil, det vet ni väl redan om ni inte lyssnar på den första gången. Jag ska nu presentera vilka som är med i det här avsnittet. Och det är som alltid Gustav, men det är också våran nördauktoritet kan man väl säga, Julius Djurborg. Vad är det vi kommer prata om idag, Gustav? Vi kommer diskutera filmen Oblivion med Tom Cruise och gå igenom lite. Det är därför vi har Julius med oss här. Science fiction universumet. Vad är science fiction och vad är kanske inte science fiction? Vi ska reda ut lite det, och det är därför vi har med dig, Julius, eftersom precis som med Sagan om ringen och med Batman-världen och sådär, så är du så här härligt ingrottad och kan svara på saker som inte jag kan. Lite Emil, men ännu mer du. Och du kan ju förklara lite ännu mer vad vi kommer prata om idag kanske. När vi hade våran Sagan om ringen special där, så kom vi ju in, inte helt, men lite grann ändå, på att prata om det här med vad är egentligen fantasy och vad den genren innebär, och om man kan använda sig av kunskap kring vad fantasygenren är för att kunna bedöma en film. Lite som att vi sa att ja, men om man inte gillar fantasygenren, så är det ju ändå ganska svårt att gilla The Hobbit från första början. Så det här är väl ett försök att ta det resonemanget ett steg längre, fast med genren science fiction istället. Så jag hade först tänkt att prata lite bara allmänt kring vad science fiction-genren är för någonting, och hur man kanske definierar den genren. Och sen så har ju alla vi tre sett filmen Oblivion, och kommer väl kanske använda den lite som en referensfilm för att kolla om de här sakerna som jag kommer påstå om science fiction-genren stämmer. Det var lite min tanke och ingång i dagens program. Det låter fan underbart, skulle jag säga. Ja, det låter roligt. Får jag fråga direkt, du som då är här, alltså med genrerna fantasy och science fiction, vad är det störigaste du alltid dyker upp? Alltså, vilken är den störigaste fördomen om science fiction? Alltså, den störigaste fördomen, tror jag, jag ska också säga, så science fiction är min absoluta favoritfilmgenre. Det är det jag helst ser på film. Och en av de störigaste fördomarna tror jag att man tänker sig att det ska vara så stort när det är science fiction. Alltså att det ska vara ute i rymden, mycket explosioner, många rymdskepp. Alltså att det ska vara episkt så fort det ska vara science fiction. Som att det skulle vara science fiction genrens själ. Ja, precis, att det måste vara action. Ja, men att Star Wars skulle vara riktmärket på något sätt. Exakt, de flesta tänker Star Wars ganska fort. Att det är lite löjligt. Avatar har ju blivit ett nytt sånt liksom milstolpe, som många tänker Avatar, Star Wars. Ett spektakel, helt enkelt. Och det stämmer inte, skulle jag våga påstå. Så det är nog definitivt en sån fördom som jag tycker är lite jobbig att behöva ta itu med. Känns det inte väldigt så här asperiskt att du ens behöver ta itu med sånt? Ja, kanske inte så mycket ändå. Liksom. Jag skulle ju gärna se till exempel att det skulle göras svensk science fiction. Och där är ju en sån grej som står i vägen, som en gigantisk monolit, eftersom svensk film inte har så mycket pengar. Och att man omedelbart tänker på de här enorma spektakelfilmerna gör ju att vi i stort sett inte har fått någonting annat än, jag vet inte, rymdinvasion i Lappland. bland då besökarna med. Äkta människor försökte SVT sig på den här tv-serien. Ja, precis. Som tydligen går väldigt bra. Det kommer ju en säsong 2 och den går skitbra i Frankrike just nu. Såg jag någon skriva på den har sålt Facebook. Vidare, precis. Den har lyckats rent produktionsmässigt, eller hur? Men det du menar är väl dels också. Jag tänker på, finns det inte någon Tarkovsky-film som är en science fiction? Solaris. Ja, precis. Precis, han har gjort 2 stycken, både Solaris och Stalker. Ja, och det är väl inga sån här, det är inga supereffektfilmer. Och där skulle man egentligen på Svenska Filminstitutet kunna tänka mer i de banorna. Att det går faktiskt att göra science fiction, men det måste inte vara dödsstjärnor som exploderar. Då borde SFI också tänka sig, vilka kommer vilja gå se den här filmen? Jag tror inte så många skulle vilja gå se en svensk Stalker år 2013. Nej. Jag har aldrig sett så många människor somna som när vi såg Stalker på Filmvetenskapen. Och det var typ det. Jag tror det var 8 på morgonen när vi satt och kollade på de VHS-kopior, du vet, där i någon. Ja, men det beror ju på det, de där jävla skolvisningarna. Då spelar det ingen roll om det är Grottbjörnens folk eller Citizen Kane, man somnar ju ändå. Ja, det var ju 2 riktiga kioskvältare där. Ja, men Grottbjörnens folk minns jag från skolan just. Att man satt på så här knöliga stolar och typ hälften av pojkarna luktade runk. Och det var bara jobbigt liksom. Men jag har faktiskt, med tanke på det svenska inspektion, jag faktiskt, sedan jag gick ut 9:an den sommaren, så har jag haft en science fiction film i mitt huvud som jag ruvar på och som utvecklas lite mer och mer, har gjort så då sen jag var man 15 år. Men jag vill inte prata om den filmen överhuvudtaget, men jag vet om att om jag någonsin kommer i en position att jag kan, likt Hubert en gång i tiden, kan göra lite vad jag vill med svenska filmpengar, så kommer jag nog försöka göra den filmen. Det hoppas jag verkligen, alltså, för att, och det, där får man väl kanske, alltså, hålla tummarna. Jag har ju för ungefär 4 veckor sedan så skickades ett långfilmsmanus som jag har skrivit, ett science fiction manus in till SFI med producenterna som har gjort Jägarna-filmerna. Ah. Så om några veckor så får vi reda på om jag har fått lite pengar för det manuset. Coolt. Nice. Då måste vi fylla upp det i och med att du har droppat det nu i programmet. Ja, precis. Det kommer bli total förnedring. Nej. Men då, ska vi snacka lite om, eller främst du kanske, Julius, vad som utgör en science fiction-film då? Ja, det ska jag göra. Och framförallt så tänkte jag också prata lite om, för det var intressant att du tog upp det nu, alltså hur pass relevant en svensk science fiction-film, eller science fiction-filmen överhuvudtaget, är 2013. Och jag skulle säga att den är mer relevant än någonsin. Men science fiction, ja, vetenskapsfunktion, om man nu ska översätta det ordagrant, är ju från början en helt, alltså, litterär genre. Det uppstod i böcker. Inte så konstigt, det har ju det mesta gjort. Men det hänger ju också på att vetenskap ska kunna existera. Och vetenskap i den västerländska bemärkelsen har ju inte alltid existerat. Utan det är ju egentligen i slutet av 1600-talet när Newton presenterar sina idéer kring att universum skulle kunna vara mekaniskt och nästan liknas vid ett urverk, som vetenskapen, den moderna vetenskapen och framstegstanken föds. Och det här kanske låter lite torrt och gammalt, men framstegstanken är ett begrepp som är otroligt viktigt för science fiction-genren. Man kan egentligen sammanfatta det med att man tänker sig att människan hela tiden klättrar på en stege ständigt uppåt. Och alla vetenskapliga framsteg är av godo. Vetenskapen är bra. Allt nytt vi kommer på är bra och gör att vi klättrar högre och högre upp på den här framstegsstegen. Och de grupper som indianer eller andra grupper som kanske inte har kommit lika långt i den här tekniska utvecklingen, tänker man sig, är längre ner på framstegsstegen. Och en dag, kanske med vår hjälp, kommer de att kunna ta sig dit. Så att de här tidigaste science fiction-böckerna, ja, under 1700-tal och kanske framförallt 1800-tal, handlar väldigt mycket om att teknik och vetenskap är bra. Men de flesta har väl läst Jules Verne, en världsomsegling under havet, eller Jorden runt på 80 dagar, och de förmedlar en väldigt positiv syn på teknik. Att det är så mycket som nu plötsligt äntligen är möjligt med all denna nya vetenskap och teknik. Och under hela 1800-talet så är det egentligen bara en författare, i min mening, Mary Shelley, som har skrivit boken Frankenstein, som närmar sig det som... Var inte hon typ så här 17 och ett halvt år när hon gjorde det? Jo, precis. Hon skriver den här boken 1818 och är hur ung som helst. Ja. Och det är en bok som är fruktansvärt bra fortfarande idag. Och jag tänkte återkomma alldeles strax till varför just hennes bok kanske känns mer relevant nu än vad en Jules Verne-bok gör. Men under 1800-talet så är det ju Mary Shelley, men det är även Edgar Allan Poe och det är H.G. Wells. Och sen så först under 1900-talet så börjar det som vi kallar för science fiction idag kanske födas, med författare som Ray Bradbury, som har gjort den här Fahrenheit 451, Stanislav Lem, som ligger bakom Solaris där, som Tarkovsky gjorde, Arthur C. Clarke och en massa andra författare. Och den sista kanske riktigt stora sci-fi författaren som vi har haft är ju Philip K. Dick, som skriver mest under 70- och 80-talet. Och hans böcker ligger bakom Blade Runner, Total Recall, A Scanner Darkly. Alltså väldigt många av hans böcker. Även min lite så här, vad ska man säga, en film jag tycker väldigt mycket om och som Emil dissade helt, den här The Adjustment Bureau, eller hur? Ja, exakt, han ligger bakom den också. Även om där har ju berättelsen skrivits om ganska väsentligt. Men alltså han, jag tror att han är en av de författarna i världen alltså som har fått flest böcker filmatiserade. Det måste väl ändå vara Stephen King, hörde du? Ja, Stephen King, ja. Så, precis. Men en av, absolut. Stephen King leder nog definitivt. Men Philip K. Dick har också väldigt många böcker, alltså. Speciellt med tanke på att Stephen King ändå har rört sig i både lite mer rena drama, genre och skräck. Men Philip K. Dick är ju i stort sett bara sci-fi. Ja, och sen har väl Stephen King också lyckats erövra tv-mediet också med sina grejer. Så att han har väl lite... Fan vad rik Stephen King måste vara. Alltså, vad mycket han, så här, om han behöver ju inte författa ner ett enda ord, och det känns som att det kommer in pengar, så mycket pengar i minuten för Stephen King hela tiden på allting han har gjort tidigare, eller hur? Alltså, han har gjort så sjuk, alltså fan, produktiv människa. Ja, ja, det är helt tokigt, men jag gillar honom ändå. Även fast han inte tyckte om Stanley Kubricks The Shining, så tycker jag om. Det är en evig gåta. Och att han faktiskt tycker att tv-serien som sen gjordes av The Shining är bättre också. Den som han var inblandad i. Det här har vi ju redan diskuterat i den här podcasten. Men jag tycker inte man ska stänga skit på den tv-serien. För jag tycker den är helt jävla okej. Ja, det håller jag helt med om. Men jag tycker man ska slänga skit på King som slänger skit på Kubrick. Ja. Jo, men nu vet jag inte. Jag har inte riktigt läst exakta citat om det. Men jag kan ändå förstå att om man som författare ser sin bok och sin vision filmatiserat, så kan jag förstå att man i alla fall anser att oj, det här överensstämmer inte med mitt verk. Det kan man ju såklart göra. Men har han sagt så här att Stanley Kubricks film som film är helt värdelös, Jack Nicholson skådespelar så jävla dåligt, eller har han bara sagt oj, det här är inte riktigt min design. Nej, men han har typ sagt det. Nej, första. Nej, det första där, det var Quote King. Och man får inte glömma att han har varit nöjd med sämre filmer. Det är lite som att han har sagt att Stanley Kubricks The Shining suger fett, men filmatiseringen av Cujo är skitbra. Nu misskrediterar jag honom helt, men det är därför man kan dissa hans uttalande av hans diss av. Och samtidigt så är ju alla har ju sin individuella smak. Jag lyssnade på den här Kevin Smith-podcasten Hollywood Babylon, där han räknade upp filmer som Roger Ebert hade dissat. Den legendariska filmkritiker som nu har gått bort precis. Och det var ju inte så kul att höra heller liksom, att han gillar inte Butch Cassidy and Sundance Kid, han gillar inte Reservoir Dogs och flera andra så här upphöjda filmer. Ja, nej, men han var ju också lite konstig. Alltså det är nästan ännu roligare att gå in på vilka filmer som han har tyckt varit väldigt bra. Där finns det ju hur många filmer som helst. Man bara, jag skulle inte förvåna mig om han gav Prometheus en femma liksom. Men sånt kan man ändå tycka om, för att han använder ändå så pass mycket text kring och motivera vad han tycker, att man ändå kan respektera det. Ja, absolut. Men han var ju inte en analytisk filmkritiker. Han sa ju själv att känslan var det som var viktigast. Så att fick han en bra känsla när han såg en film, så gav han ju en femma. Och det är ju... Ja, så gjorde jag ju med Silver Lining Playbook. Stort. Det är jag och Ebert. Det är du och Ebert. Mm. Är det nice. Ja, men om vi ska, nu har vi liksom bara fått en liten uppfattning om den litterära sci-fi-världen och hoppar då snabbt över till hur blev det här film sen. Det är ju kanske inte så här jättekonstigt eftersom filmmediet är ju en teknisk konstform. Kamera, celluloidfilm, projektorer, allt är teknik. Så det var ju kanske inte så jättekonstigt att science fiction och film redan från tidigt 1900-tal hade ganska positiv växelverkan. Men det är egentligen bara två filmer tycker jag som man behöver nämna innan man kommer till modern tid. I min värld börjar vi 70-talet någon gång. Och det är väl Fritz Langs Metropolis från 1927-28 tror jag den är ifrån. En fantastisk science fiction film. Och Stanley Kubricks 2001 från 1968. Mellan de här två filmerna så är det ju lite så här medeltid för science fiction filmen. Och den är ganska så här exploativ, ganska barnslig, mycket så här jättemyrorna anfaller. Och även om det finns filmer som är bra under den här perioden, som till exempel The Invasion of the Body Snatchers och sådär, så är det liksom ändå ganska tunt. Men efter Kubricks 2001, då så börjar verkligen alla ta den här nya science fiction-genren på allvar. Och det är ju väldigt många stora inom citationstecken regissörer som har gjort väldigt bra filmer inom genren. Det är, alltså Ridley Scott med Blade Runner Alien, Spielberg med Minority Report och Närkontakt av tredje graden, och Tarkovsky med Solaris och Stalker, och James Cameron med Terminator. Det är liksom en genre som är befolkad av ganska många, ja, stora regissörer. Och när man har de här titlarna lite i bakhuvudet så kan man ju gå tillbaka till det jag sa där om att Mary Shelleys Frankenstein var en slags urtyp för en modern science fiction berättelse. För att där Jules Verne kanske var lite insvept och uppe i den här framstegstanken och att teknik var bra, så tänkte Mary Shelley tvärtom. Alltså, skulle man med hjälp av vetenskapen skulle vi kunna skapa liv med hjälp av vetenskap? Vad skulle kunna hända då? Skulle det vara bra? Skulle det man skapar ens kunna vara en människa? Ja, vad händer helt enkelt när vetenskapen går för långt? Och det får man verkligen ett svar på i Frankenstein. Det går ju inget bra. Och min sagt. Nej, precis. Och det är den här typen av socialfilosofiska frågeställningar kring mänskligheten som är science fiction-genrens själ idag. Och det kan man ju bara, om man tittar snabbt, liksom Blade Runner, ja, vad handlar den om? Den handlar ju egentligen om vad är en människa, vad är en maskin? Finns det någon skillnad? I 2001, så även om den innehåller mycket annat, så har ju den också ungefär samma resonemang kring människa och maskin när det kommer till HAL, den stora datorn. Minority Report vill väl kanske ta reda på om ändamålen alltid kan helga medlen, speciellt där medlen kan göra så kraftiga på grund av vetenskapen. Och Terminator, inte minst, undrar ju vad som skulle hända om en jätteintelligent supermegadator skulle bli medveten, alltså utveckla sann AI. Och det går ju inte heller bra. Så att från att ha varit liksom helt uppe i den här framstegstanken, så börjar man istället ifrågasätta framstegstanken och ifrågasätta vad teknik kan göra med människan, och om de står i motsats till varandra. Och det är därför, om vi nu ska återvända till Star Wars som vi pratade om kort i början, inte är en science fiction film på något sätt. Star Wars är en fantasy film utan tvekan, för den kunde precis lika gärna utspelat sig i Midgård eller på medeltiden. Det är bara kampen mellan gott och ont som är intressant i Star Wars, som Star Wars handlar om. Och den har inte alls några socialfilosofiska frågeställningar överhuvudtaget. Och det är därför som det finns ganska många filmer som man tänker det, sagt, men som inte är det. Det tycker jag kan vara liksom viktigt att komma ihåg. Att det är men får jag fråga då, Julius, är det för jag tänkte då när jag försöker lära mig det här att Star Wars är inte science fiction utan det är fantasy på grund av att det inte utspela sig. Alltså jag trodde att science fiction måste på något sätt utspela sig i vår värld, men så är det inte. Alltså Star Wars är inte en science fiction på grund av att det är en galaxy far far away, utan det är för det här du nämner. Precis. Men menar du då till exempel att filmen Mary Shelley's Frankenstein med Robert De Niro som Frankenstein är en science fiction? Alltså i den filmen så har de ju tagit tillvara mer på dramaaspekten än på att lägga stort fokus på själva, alltså Dr. Frankenstein och de vetenskapliga aspekterna som är väldigt tydliga i boken. Så nej, jag skulle nog inte gå så långt, men du skulle däremot kunna göra en filmatisering av Frankenstein där du tog tillvara på de detaljerna i mycket högre utsträckning och det blev en science fiction. Jag menar, en film som man till exempel kanske inte omedelbart tänker är science fiction, och som kanske är ett bra exempel på att science fiction inte hänger på att det är framtiden eller att det är rymdskepp eller att det är rymdvarelser, är ju Jurassic Park. Det är ju en science fiction-film i sitt mest sanna form, där man helt enkelt utforskar kring vad kan gå snett när människan leker gud med genteknik. Det går jättedåligt. Medan en film som kanske är E.T., där vi tänker oss att men det är ju rymdvarelser och sådär, inte lika tydligt är en science fiction-film, eftersom E.T. skulle kunna bytas ut mot, jag vet inte, en späckhuggare eller en cirkusdvärg eller en mogwai. Ja, precis. Så att, alltså, det är liksom eller en fransk arg mormor eller någonting. Ja, exakt. Den har vissa socialfilosofiska frågeställningar, men det är inte det handlar om på samma sätt som Jurassic Park. Så att science fiction är inte beroende av det som vi pratade om här i början kring också svensk science fiction. Science fiction är inte beroende av att miljö eller stora explosioner eller att det är i rymden. Utan det handlar om att ställa frågor om vart mänskligheten är på väg. Till skillnad från kanske ett drama där man snarare koncentrerar sig på en människa och den människans relationer, så är man här intresserad av mänskligheten. Och det tycker jag ofta brukar kunna vara en ganska bra definition. Att science fiction oftare ställer de stora, breda frågorna om hela mänskligheten, om vad det innebär att vara mänsklig. Men så när du då går till din lokala hyrvideobutik och du ska hyra en film av typen E.T. och du ändå läser baksidestexten av någon anledning, jag vet inte vem som gör det, men du gör det. Och så står det ändå genre science fiction. Knyter du näven då lite i fickan och blir arg? Nej, utan jag tar ju den filmen egentligen och bara går och ställer den borta på dravavdelningen. Sen så får någon annan sortera. Går du även då placerar, för det känns som att, går du även och lägger Jurassic Park på science fiction-avdelningen? Alla dagar i veckan. Vad brukar den stå? Äventyr action typ. Ja, äventyr typ. Det är ju ett matiné-äventyr. Absolut, också. Det är en klassisk här. Ja, den kallas äventyr. Men vilka fler titlar sorterar du? Finns det fler? Som Star Wars hamnar ju på fantasy, inte på science fiction. Jurassic Park hamnar på science fiction. Finns det några fler titlar som ofta missförstås åt det ena eller andra hållet där? Inte som jag kan dra liksom så här från the top of my head, men alltså en viktig aspekt av science fiction, apropå det, är ju att science fiction är en genre. Alltså de flesta genrer kan kopplas ihop med en annan genre, inte vilken som helst, men några få, och skapa hybridgenrer. Alltså två genrer som gifter sig väldigt bra. Och en klassisk sån för science fiction är ju skräck. Skräck och science fiction är ju två genrer som går väldigt bra ihop. Och om man då skulle ta exemplet Alien då, som kanske är det mest givna exemplet, så kan vi ju se att den är ju väldigt mycket skräck. Jag vet inte, 70% skräck kanske. Och den hade egentligen kunnat bli nästan en ren skräckfilm, trots att de utspelar sig i rymden och att det är rymdvarelser och alltihopa. Men det som gör den till en science fiction-film är att frågan, hur långt är man villig att gå i kapitalismens och den snöda vinningens skull, fortfarande existerar. I och med det här företaget som är villig att offra en hel besättning för att få tillbaka den här alien till en rymdbas för att kunna utföra experiment, skapa vapen och tjäna pengar. På grund av att den frågeställningen finns i Alien så är det en science fiction film. Inte bara för att den utspelar sig i rymden. Och det här är ju någonting som alla Alien-filmerna egentligen tar tillvara på. Att det här företaget som på något sätt struntar i människor hela tiden finns med i bakgrunden. Men varför är det så bestämt då att en science fiction-film måste innehålla det? En genre är ju bara vad vi själva bestämmer att en genre är. Absolut, så är det ju definitivt. Men jag tänker mig fortfarande att det finns ju problem, tycker jag, när regissör eller manusförfattare sätter sig ner och tänker så här: jag vill göra en skräckfilm. Och sen gör de en skräckfilm, inte för att de hade någonting som kan berättas extra bra av genren skräckfilm, utan för att de ville göra en skräckfilm. Och jag tycker att om man sätter sig ner och bestämmer sig för att man vill berätta någonting, och sen så tittar man på det där, den där meningen, eller de där tre meningen om vad man ville berätta, och sen så tänker så här, det här är ju en historia om kampen mellan gott och ont. Jag borde göra en fantasyfilm. Det här är berättelsen om vad det innebär att vara mänsklig. Ja, men det borde nog bli en sci-fi. Men samtidigt måste man ens tänka så. Inte det upp till marknadsavdelningen på filmbolaget och tänka på vilken genre det ska vara? Borde inte den skaparen bara tänka, vart för den här historien mig? Absolut. Så kan man ju definitivt tänka. Det är ju en konstnärlig process. Man får ju tänka precis hur man vill. Men det som jag skulle våga hävda, och som vi kommer se nu, enligt mig, det här är ju en tes som jag driver, det här är ju ingen sanning, men när vi kommer till Oblivion så tror jag att en stor del till den filmens tillkortakommanden kommer av att man inte har tagit på allvar och vet vad en science fiction film är allra bäst på att berätta. Och då tror jag att filmen automatiskt blir ganska medioker. Jag har inga filmer som jag vet om som man skulle kalla för science fiction filmer som är bra, som inte har de här socialfilosofiska frågeställningarna. Jag blir hemskt gärna motbevisad, men de flesta science fiction filmer som jag vet om har de här socialfilosofiska frågeställningarna och drar dem till sin punkt och gestaltar dem i nästan varje scen och varje sekvens. Och det är därför jag tror att genren fungerar. Annars skulle man ju kanske egentligen inte ens behöva ha några genrer, och man kan ju vara väldigt fri sådär. Men, precis. Och det går ju ändå att vara fri. Jag tänker på när du pratade om fantasyvärlden, för det kan ju kännas ibland lite odaterat. I Sagan om ringvärlden till exempel, att det är så fruktansvärt hårdraget mellan gott och ont. Men sen kommer till exempel George R. R. Martin med Game of Thrones, som ju inte har gjort det lika tydligt med gott och ont. Alltså att det finns något ont i även den goda och så vidare och så vidare. Men det håller sig väl fortfarande universumet fantasy, eller hur? Ja, alltså precis. Och det är precis det jag menar, att trots att George R. R. Martin går in på så att säga gråzoner, så handlar ju fortfarande berättelsen väldigt mycket om gott och ont. Det är ju moraliska ställningstaganden hela tiden, trots att karaktärerna inte bara är goda eller bara är onda. Men det är fortfarande en så viktig ingrediens av fantasy, och det är det som jag tror att man som människa kan få ut av fantasy, är just diskussionerna kring gott och ont. Och inom science fiction är det, alltså inom fantasy då, om gott och ont, och inom science fiction, fyll i. Jag skulle säga inom science fiction är vad jag skulle egentligen, istället för att ställa science fiction mot fantasy, för att jag tycker de har egentligen otroligt lite med varandra att göra, skulle jag istället säga ställa science fiction kanske mer mot genren drama, alltså ett rent drama. Och då skulle jag säga att dramat ofta handlar om vad innebär det att vara människa här på planeten Jorden. Det kan yttra sig på tusen olika sätt, och vi får följa olika karaktärers öden som ofta är ganska specifika och som inte alltid går att identifiera sig med. Medan science fiction är intresserad av vad innebär det att vara mänsklig. Och det, skillnaden mellan att vara berätta om vad det innebär att vara människa och vad det innebär att vara mänsklig kan låta som någon slags övning i semantik, men det är ganska stor skillnad. Och science fiction är intresserad av den stora bilden hela tiden. Men då, innan vi hoppar över till Oblivion, ska vi säga att jag har nu de 10 filmerna listade som har de 10 science fiction filmerna som har högst betyg på IMDb. Ska vi gå igenom de 10 bara så får du säga ja eller nej om det är en science fiction film. Och sen hoppas vi Oblivion. Ja, det är ju klockrent. Mm. Okej. Och då börjar jag på nummer 10. Och det är A Clockwork Orange. Den gränsar ju till konstfilm, men ja, absolut. Okej, nummer 9, Wall-E. Ja. Nummer 8, Aliens. Ja. Nummer 7, Back to the Future. Ja. Nummer 6, Alien. Ja. Nummer 5, Terminator 2, Judgment Day. Nummer 4, The Matrix. Ja. Nummer 3, Star Wars. Nej. Nummer 2, Inception. Ja. Nummer 1, Star Wars Episode 5. Nej. Empire Strikes Back. Nej. Har varit sjukt om jag hade sagt ja på den. Ja, men där byter George Lucas genre jävligt fint. Då hade man bara blivit förvirrad. Då hade man plötsligt, från att ha lärt sig någonting, så hade man insett att nu är jag lika förvirrad igen. Ja. Vilken är den sista filmen? Det var Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back. Men om då, men om vi säger att siffrorna i Star Wars hade istället för att också lekt med den här magin, istället stått för det maskinella, och att de hade byggt upp sitt imperie genom maskiner och genom allt sånt, och det var enbart de här Jedi-riddarna som använde den här kraften, hade vi rört oss närmare science fiction då? Ja, det skulle jag absolut säga. Speciellt om man hade lyckats koppla, alltså, sociala aspekter, alltså hur det har påverkat samhället. Men du har ju sett hur det är på Tatooine, det är fruktansvärt. Ja, det är bara öken överallt. De har det jättetråkigt. Medan däremot evokerna sen där, de har ju ashärligt i deras naturliga trädvärld. Ja, nej, men precis. Då hade det rört sig närmare. Men själva springande punkten hade ju fortfarande varit om Luke Skywalker ska välja att bli ond eller om han ska välja att bli god. Men hade man rört sig helt bort från det, så hade det, ja, då hade man kunnat göra en annan film. Och då hade det kunnat bli mycket mer sci-fi. Absolut. Okay. Men då får vi med oss den här diskussionen då till att prata om Oblivion, filmen som igår när det här släpps har gått upp på bio i Sverige. Vill du på något sätt ge en kontext, Gustav, till vad fan Oblivion är för våra lyssnare? Det känns ju det känns ju lite onödigt att jag gör det kanske när vi har jul så här. Men nej, men det är ju en ny Tom Cruise film i kanske allra första hand. Julius, vet du hur mycket involverad Tom Cruise har varit i den här? Alltså, är det här något hjärteprojekt för honom, eller är det bara en av dollarfilmerna liksom? Jag vill inte ens veta. Jag hoppas att han inte har varit så involverad. Alltså, regissören till den här filmen har ju gjort en serietidning, en grafisk novell, som alltså innan den ens blev publicerad, den är inte publicerad. Den ska så väl publiceras nu i samband med filmen. Ja, det hoppas man ju att de inser att de kan tjäna pengar på det. Men det är liksom inte ens ett etablerat franchise, utan han skapade den här grafiska novellen och sen gjordes det film. Så att snubben som har gjort den grafiska novellen och har regisserat är samma person. Så jag tänker mig att han ändå har relativt mycket konstnärligt liksom veto på det här projektet. Men Tom Cruise är ju Tom Cruise, så att... Och Joseph Kosinski då, som är regissören, har ju tidigare gjort typ enbart Tron Legacy. Uppföljande från. Exakt. Så han gillar science fiction på ett annat sätt. Men vad handlar filmen om då, Gustav? Det kan du väl säga i alla fall. Det är du bra på att sammanfatta. Filmen handlar väl då om att... nej, jag säger hellre att Julius berättar vad den handlar om. Ja, feg du är. Ja, men ni får, jag har inte sovit så mycket. Så att det är intressantare att Julius... Ja, snälla. Ja, sluta stirra på mig när jag sitter i hörnet. Ja, men det ordnar sig. Jag kan bara säga att den första tanken när jag gick ut ur biosalongen var just frågan: vad fan handlade den här filmen om egentligen? men på, alltså, på ytan så handlar det om att filmen utspelar sig i en framtid. I denna framtid har jorden invaderats. Den här invasionsstyrkan pajade månen, som i sin tur gjorde att hela jorden gick åt helvete. Förmodligen med tidvatten och jag vet inte vad, jordbävningar och allt helvete på jorden. Sen invaderade de jorden efter alla de här naturkatastroferna. Människorna vann det här kriget, men de var tvungna att använda kärnvapen, så att hela planeten jorden är obeboelig. Alla människorna har istället flyttat till Saturnus största måne, Titan, och de som inte är där är på ett jättestort rymdskepp, TET, som är omloppsbana kring jorden. Och de är kvar på den här rymdstationen för att de håller på att utvinna, tror jag, dricksvatten genom stora vattenverk som är utplacerade över världen. Jag trodde det var, i min recension skrev jag, tror jag, att de utvann energi, alltså att det var typ vågkraft. Alltså, ja, fast de här stora vattenverken, de suger ju bara upp vatten som stora dammsuger. Det är ju inte så våg. Nej, men jag tror det var att det sögs upp. Jag tror i alla fall att de alstrade energi. Ja, det är möjligt. Det ställer en helt ny. Men kanske. Men samtidigt pratar de i filmen om att de i princip tar vattnet. Så det, ja. Det kan vara så att jag helt, men det spelar väl ingen roll egentligen för filmen. Nej, det spelar ingen roll. Det är lite dumt oavsett. Och enter då Jack Harper, spelad av Tom Cruise, som spelar en drönarreparatör. Och de här drönarna som han då hittar och reparerar är då bollar med jättestora kulsprutor på, som vaktar de här stora vattenverken. Och han är utplacerad tillsammans med en kvinnlig kollega som han också har någon slags sexuell relation med i ett litet konstigt torn som är väldigt högt upp i luften. Och varje morgon så åker han ut och letar rätt på de här drönarna, lagar dem och ser till att allting funkar. Och ser till att de då inte blir attackerad av spillror av den här invasionsstyrkan som kallas för scavengers, som då fortfarande finns kvar på jordytan. Men inom inte allt för lång tid så visar det sig att allting är mycket mer komplicerat än vad stackars Jack Harper hade tänkt sig. Dun, dun, dun. Och då är den stora frågan här nu, är det här en science fiction film, Julius? Ja, det är ju en science fiction film. Det är det ju, absolut. Skulle du säga att det är någon sorts blandband till av en science fiction film? Ja. Alltså, ett smörgåsbord, ja, kanske. Smörgåsbord. Jag vet inte riktigt om man nu ska. Jag tyckte inte, en plocktallrik. Jag tyckte inte att filmen hade några direkta kvaliteter. Jag tyckte inte att den var speciellt bra, kan jag avslöja redan här. Så ett smörgåsbord skulle på något sätt insinuera att det var ett bra mishmash. Men det är klart att, jag menar, ja, tidigt in i filmen dyker sandfolket från Star Wars upp. Lite senare dyker Morpheus från The Matrix upp. Sen kommer en del av plotten från filmen Moon in. Ja, Independence Day slutet dyker upp. Så att, ja, den är ju inte speciellt originell. Man satt ju verkligen och tänkte på, som ni säger, man satt även och tänkte på Wall-E, alltså med själva miljön på något sätt. Och att Tom Cruise karaktär är någon slags sopstationsgubbe liksom. Man hade lite problem att hamna i filmens universum, för det kändes istället som en, lite som en referens film. Jo, men precis, som någon sorts greatest hits skiva du vet, men inte med originalspåren utan covers typ. Precis, ja, jättedåliga. En karaoke-skiva är detta. Detta är en karaoke-skiva av en science fiction-film. Typ bandet ABCD som gör lite sköna ACDC-covers. Det var hemskt. Men det som jag tyckte var lite positivt var att, och det kan jag säga lite om Tron också, att jag måste ändå säga att jag tycker att han är ganska säker rent visuellt. Det tycker jag egentligen var båda de filmernas kanske egentligen enda behållning. Men för att återknyta till det jag sa innan, så känner jag väldigt tydligt att det här är en kille som, han gillar sci-fi liksom. Han vill göra sci-fi för att han får en massa jättehäftiga visuella bilder och lösningar i huvudet när han tänker på. Det känns som att han hantverksmässigt är väldigt inspirerad. Ja, verkligen. Men han har ju då överhuvudtaget inte satt sig ner och tänkt så här, vad är det jag vill berätta och varför ska det vara sci-fi? Det har aldrig slagit den här killen. Någonsin, kände jag. Nej. För att Eftersom man har gjort en science fiction film så menar jag ju på att det är omöjligt då egentligen att hålla sig borta från de socialfilosofiska frågorna. Och det gör han ju inte. Han är ju där och nosar. Han är ju där och nosar ganska aggressivt, men man blir lite förvirrad för att det finns ingen, det är inte riktigt en tydlig grej han är och nosar på, utan igen som att han är nosar på flera olika saker. Så att man sitter och bara allting, det är som att filmen säger att den är supertydlig och man försöker hänga med på den resan, och samtidigt är det så här mycket att what the fuck, man fattar inte riktigt ändå, trots att man fattar så fattar man inte. Förstår ni vad jag menar? Ja, och det är för att jag skulle säga att det inte finns någonting att fatta. Det är Nej. Det som är det stora problemet. Det är inte som att du har sett en 6 timmar lång rysk stumfilm så här, från 20-talet och bara inte fattar, men det finns där någonstans. Här finns det inte. Alltså, den socialfilosofiska frågan som utforskas tydligast är ju: vad innebär det att vara mänsklig, som vi pratade om innan? Jack Harper visar ju sig är inte Jack Harper, utan har en massa minnen. Förlåt, spoiler. Men han har en massa minnen för att han är någon slags klon. Och då ställer ju filmen frågan, är han Jack Harper ändå? Räcker det att bara ha minnena och upplevelserna injicerade? Lite tema på liksom hjärnan i glasburken. Men jag tycker det filmen känns lika äckligt. Jag tycker hela idén om det, för filmen slutar ju upp i att ja, det är ju ändå Jack Harper i och med att hans fru vet om att mannen som går mot henne i slutet är en klon, men hon blir glad ändå. Det gör att det här är lika äckligt som när Arnold Schwarzenegger tar sitt barns döda husdjur i filmen Sixth Day och klonar fram ett nytt. Ja, det är väldigt det, alltså så här, jag vet inte, jag var och såg den med min tjej och hon hade också lite samma så här må illa reaktion i slutet och bara, men det är ju inte han, det är ju obehagligt bara alltihopa. Och jag menar, det är ju på något sätt ändå vad man tror och sådär. Alltså man kan vara utav den övertygelse att en människa är inte kött och blod, utan en människa är bara sina minnen och upplevelser. Men om det nu vore frågeställningen som regissören och manusförfattare i den här filmen var mest intresserad av att utforska, så gör de ju det på ett otroligt onödigt, långt och klantigt, ointressant sätt. Alltså jag menar, tänk istället en situation, alltså jag menar bara som, det här är, jag försöker inte leka manusförfattare, men jag bara tänker snabbt, hur har man kunnat utforska det här lite mer intressant? Säg att hon, hans fru då, säger nej, du är inte den riktiga Jack Harper, du är en klon. Jag skiter i att du bara har hans minnen och alltihopa, jag kan inte vara med dig ändå, förlåt. Sen får hon reda på att hon också är en klon. Då har man ju hamnat i en situation där frågeställningen ändå ställs på riktigt. Men det finns aldrig här, överhuvudtaget. Men vad tyckte ni då om, för att nu i efterhand så känner jag ju att fan, vad allt det här, det här lite unkna smörgåsbordet av sci-fi ingredienser, vad allt det var, vad han bara använde det som vi redan sett innan, allt var väntat sånt. Men jag satt ändå i salongen och blev överraskad när Tom Cruise ser Tom Cruise på håll, alltså sig själv, och fattar att han är en klon, att det finns flera av honom. Och alla andra twists and turns, som Gustav brukar använda det ordet, det begreppet. Jag blev ändå överraskad. Jag tycker ändå det var jag satt ändå förväntansfull inför vad som skulle hända i filmen. Men varje gång någonting hände och jag blev efter jag blev överraskad, så blev jag bara så trött. Jag bara aha. Ja. Så nu visar jag att jag menar, hur kände ni inför det? Blev ni överraskade på bio på ett skönt sätt? Jo, men man blev ju överraskad, men lika fort så tappar man ju intresset, för man det var lite här då så att filosofiskt följs inte de här överraskningarna upp, och då får ju inte överraskningarna den effekten som det ska ha på något sätt. Nej, och alltså det var ju klassisk alltså korthusdramaturgi liksom. De bara staplar ett nytt tunt kort på ett annat, och när man börjar ifrågasätta det där kortet längst ner i basen som man såg för 20 minuter sedan, då faller alla andra scener. Och det var ju verkligen ett jättestort problem. För att jag menar, vadå, de skulle helt plötsligt kunna säga, ah, nej, Tom Cruise är egentligen en 4-årig flicka. Okej. Ja, det var en fet twist som är jävligt svår att se komma. Men eftersom de inte behöver förankra den i planteringar eller i tydliga förklaringar innan, så blir alla twister liksom poänglösa på något vänster. Ja, det blir lite falskt. Och det är även, och det, då blir det också problem emotionellt. För när det handlar just här om det är människan och de ska försvara sin planet, jag bryr mig ju inte ett dugg om människorna. Det är också ett stort problem att när Tom Cruise får träffa de här människorna, Morgan Freeman och dem, så man bryr sig inte om dem, för att de är bara kuliss. Det är som statister som bara står där och har lite repliker, men det är väldigt svårt att bry sig och engagera sig i mänsklighetens resa, helt enkelt, i den här filmen. Ja, och det tror jag beror mycket på en annan aspekt faktiskt, som är viktig i många science fiction filmer Och det är vad man brukar kalla för den, eller vad man brukar kalla, vad jag kallar för, den sympatiska eller den åtminstone förståelige skurken, antagonisten. Alltså att man, i Blade Runner så förstår vi Rutger Hauers karaktär. Och i många science fiction filmer så har antagonisten ett mål annat än jag är ond. Och vad hade vi för antagonist i den här filmen egentligen? En jätte stor metalltrekant vi hade i princip Hal som skull. Ja, fast till och med Hal kunde vi ju förstå när han till slut säger jag är rädd, snälla döda mig inte, jag är rädd. Men det här var bara en stor trekant som ville ha allt vatten. Eller det är liksom det tas, vad skulle den med det till? Alltså, Precis, det fanns inga den motiverade inte. Vad fan är det jag har sett? Men jag tycker ju ändå att jag håller med om det, och jag, liksom, filmen slutar liksom upp i så här ett stort jävla jaha. Ja, det här var väl ett matinéäventyr, men varför kunde det inte varit mer av ett matinéäventyr då? Eller varför kunde det inte varit mer av det här AI/moon-dramat som det också försöker vara? Men jag blev ändå överraskad och lite så här, när du vet, när han åker ut i det här radioaktiva området och inser att det inte är radioaktivt, då blir jag så här: oj, vad händer nu? Och så ser han Tom Cruise och blir så här: oj, vänta lite nu, vad händer nu? Men sen så slutar han, allt det där, vad händer nu, slutar upp i att ingenting händer tyvärr. Men hade det inte varit coolt om den här PET-maskinen i slutet hade slungat ut en hel armé av Tom Cruise-kloner? Och att den slutade med stort jävla slag där människorna slåss mot miljarder av Tom Cruise. Det hade varit episkt. Det hade faktiskt varit jävligt coolt. Det hade varit det här Roland Emmerich slutet då på filmen. Men annars tycker jag, som du säger, att när Tom Cruise får reda på att han är en klon, istället för att hans fru då ska ta hans hand och liksom säga så här: ja, big deal, nu åker vi till vår lilla koja ute i skogen och lyssna på vinylskivor. Så där hade man ju chans att det kunde bli en tragedi, alltså att det kunde bli ett personligt drama om den här karaktären Jack som inser att han är en klon och att hans liv är falskt och att han är en del av alla de soldater bara som har förstört jorden. Precis. I det här kriget. Så att jag tycker att där kunde man istället gått på det mörka istället för att försöka få den här lilla rosetten på i slutet som nu man gör i den här filmen, där allting ska vara glatt och trevligt och ja, och alltså, jag menar, det hade inte nödvändigtvis behövt sluta med tragedi, men man hade åtminstone behövt ägna att utforska frågeställningen, för den utforskas ju inte nu. Ja, Jack är en klon, det bryr sig ingen om. Alltså inte ens han själv verkar inte få existentiell ångest över att han är en klon heller. Nej, precis, det används inte mer förutom för att den här Kosinski-regissören vill ha en twist, han vill ha en överraskning. Ja, och jag menar, alltså, det är under, så många... Det är ett under att inte slutet av filmen ploppar ut ett jävla monster ur någons mage. Ja, exakt. Alltså jag menar, sen ska jag också komma ihåg att science fiction så är ju science-delen, alltså att man åtminstone ska köpa det som någotsålunda möjligt liksom. Om man då tänker sig att den här jättestora rymdtrekanten som älskar vatten, som heter Tätt, åker runt och gör det. Och den verkar ju då kunna bemästra väldigt mycket. Den kan åka snabbare än ljuset, den kan liksom bygga, alltså den kan göra otroligt många saker. Varför behöver en Tom Cruise och en rödhårig tjej i en stuga? Alltså om den kan bygga de här drönarna, då kan den väl bygga reparationsdrönare. Alltså det är så många steg som är så här. En idiotiskt påstående backas upp av ett annat idiotiskt påstående. Varför behöver Tom Cruise vara utplacerad med en rödhårig tjej? Hon är ju bara en onödig mellanlänk mellan Tom Cruise och tätten. Det kunde lika gärna bara vara Tom Cruise själv. Eller två Tom Cruisar. Eller fem Tom Cruisar. Jo, men det kan ju vara en anledning i det här att även en klone behöver mänsklig närhet och sådär. Och isolation och allt sånt där. Det tänkte jag först. Men sen så får vi ju en tydlig scen där Morgan Freeman säger: sen öppnades dörrarna till de stora invasionsskeppen och utkom du, tiotusentals Tom Cruisar. Som var programmerade att döda och vara perfekta soldater. Då visar det ju sig att tätten har förmågan att programmera Tom Cruise till att känna bara en sak och vara som maskiner. Så att... Jo, varför skickar inte tätten ut även kvinnliga soldater? Säger nu Kosinski att manliga soldater är bättre lämpade än kvinnliga? Exakt, det är den största frågan av dem alla. Ett av de största plot holesen någonsin. Eller inte plot holesen, men där man förstod att alla var lata. När jag till slut gav upp, det var ju precis i slutet av filmen. När Tom Cruise sitter i sitt lilla rymdskepp på väg ut till tetrapacket ute i rymden och spelar upp den här svarta lådan meddelandet. Och sen så, det sista som spelas upp från svarta lådan meddelandet är vad Tom Cruise och den rödhåriga tjejen Vika, eller vad hon heter, säger i cockpiten. Men vänta nu, den svarta lådan ligger väl i delen som de skickade iväg? För det är ju den som kraschar på jorden. Hur kan han höra det? Där någonstans förstod man ju att de har inte brytt sig ett skit när de gjorde den här filmen. De har inte suttit här och gått igenom manuset, utan de har bara freestylat. Ja, men jag tror de har försökt, men att de... Men att de som har gjort den här filmen egentligen är så här 12-13-åriga högstadiekids som vill skriva en science fiction film på svenska lektionen. Precis, de vill göra det, och det är precis där, lite det här jag försöker komma åt. De vill göra en sci-fi bara för att göra en sci-fi. Ja. Och det blev inte så bra. Face. Nej, det är lite som när folk vill göra en romantisk komedi bara för att göra en romantisk komedi. Och bara har en elak pojkvän som antagonist. Det vill säga, det berättas inget på något enskilt kärlekstema, utan man bara kör på lite olika. Kärleken är störst och ja, man bara, det blir slarvigt helt enkelt. Man har inte sin egen berättelse, utan bygger bara något visuellt. Den funkar ju ändå, ska vi säga, på något sätt. Det är inte så att man sitter och gäspar, eller hur? Nej, jag tipsade ju faktiskt min pappa som anser sig själv vara stort sci-fi-fan. Namedroppar ofta, du vet, såhär, sci-fi-författare, du vet, som undrar, du vet, hur länge sedan var du ens läste dem, pappa? Jag ser bara dig läsa däckar nu. Men i alla fall, så jag tipsade ändå om att fan, gå och ta mina yngre bröder och gå och se den här filmen. För att så mycket science fiction finns det ändå inte. Nu kommer det en del i år då, som vi kanske kommer prata om sen, men ta ändå chans att se den, för det är ändå, den håller ju ändå, tycker jag, som då kanske action-äventyr. Ja, alltså precis. Sevärd skulle man väl kanske ändå... Men den är ju väldigt... Den gör det enkelt för sig, och den är, som du säger, lat. Jag vill avsluta den här diskussionen bara innan vi byter ämne. För att jag avslutar min recension med att skriva att den här killen då, Joseph Kosinski, regissören, hur mycket jag än kanske ogillar delar av filmen, så kan jag ändå inte sluta tänka på att han ändå är så säker rent hantverksmässigt och stilmässigt, att jag skulle ändå kunna se en Alien 5 eller en Terminator 5 regisserad av honom. Vad säger ni om det? Ja, alltså jo, det skulle jag nog kunna tänka mig. Problemet är ju bara att, alltså, han måste få ett manus som är väldigt bra och som han inte har fått så mycket inflytande över. För att jag känner, både från Tron och från den här filmen, att han är killen som offrar logik, socialfilosofiskt djup och känslomässigt djup för visuella lösningar. Nej, det tror inte jag. Det där kanske... Jag tror bara inte han vet bättre. Jag tror att han tror att han är... att han har ett känslomässigt djup. Jag tror att han tror att han har en filosofisk frågeställning. Jag tror bara... Jo, men då blir det ju det problemet som Julius målar upp. Va, jo, men ja, alltså, till skillnad från typ Zack Snyder, som jag tror på något sätt medvetet sätt, jag vill bara göra ytlig skit. Jag skiter i hur barnen i Afrika mår. Så tror jag det här är ändå en kille som ger lite pengar till Amnesty varje månad och känner att jag vill göra en viktig film. Men han kan kanske bara inte mer. Så sätt ett rätt manus i hans händer bara. Jag tror inte han vill illa med mening. Nej, jag hoppas det. Alltså jag blir ändå, alltså när en regissör har med en biljaktsscen, och en biljaktsscen är ju då alltså själv en helt poänglös scen som inte berättar någonting om någonting, där saker åker efter varandra, som fanns även i den här filmen. Precis i det ögonblicket när liksom den känslomässiga frågeställningen egentligen ska utforskas, då blir jag ändå orolig. För att när han läser det i manuset, då vill ju jag att han ska säga så här: nej men nej, vi ska, nej, just nu så ska vi spendera tid med det här, inte på att titta på Tom Cruise som blir jagad av badbollar. Nej, det var inte, men han, ja, känner ändå att det är viktigt liksom. Jo, men sen också, nu kan inte jag tala för Tron Legacy, för jag minns inte den filmen så jättebra, ska jag känna. Och jag har inte sett första Tron heller. Men han kanske också var lite tunnelseende i det att han själv har skrivit en grafiska novell och han själv har skrivit manus här. Ja, notera dock, han har inte skrivit hela den här grafiska novellen, som jag förstår det. Han har inte det. Utan den är liksom created by. Ja, okay. Det är liksom så här världen på något vänster. Okej, han har spottat lite grejer och fått andra människor hjälpa honom att färdigställa det. Ja, men precis. Men jag, och eftersom jag upplever precis, jag kommer ihåg Tron Legacy ganska väl, och alltså slutet när han kommer tillbaka till den verkliga världen från Tronvärlden och kan ta med sig sitt kärleksintresse till den vanliga världen, då visar han på precis samma sätt upp liksom ett ointresse för kausala samband och logik som är en viktig byggsten i science fiction-filmer. För att annars så känner man att allting bara var på låtsas och inte spelade någon roll. Och det känner man i slutet av den här filmen också, när Jack Harper dyker upp igen. Trots att vi har sett honom offra sitt liv, så är det bara den här, varför tittar jag på det här? Det, ja, alltså, det finns ju en sån här scenen kändes ju som en sån här billig reshoot efter, ja, typ en sån här, efter de har haft en visning för publik. Som tycker, nej, det, ja, det är lite, jag tycker det är för ledsamt att Tom Cruise dör. Ja, men precis. Han kan ju inte dö. Ska vi hoppa Oblivion då, som är, det är väl årets första science fiction-film då? Ja, det måste man väl ändå kunna kalla det för. Och så kan vi prata lite om ja, övriga filmer som kommer komma och science fiction-året. Ja, precis. För Julius, det här är väl då lite, alltså Oblivion är först ut, men det här är väl lite ett science fiction-år. Om förra året och blockbuster-året då, sommaren var serietidningsfilmerna, så är det här science fiction-sommaren, eller hur? Ja, lite så känner man väl ändå att det är. Och förlåt, jag är bara lite deprimerad fortfarande, för utav alla de här filmerna som kommer komma i år, så var Oblivion ändå den som jag faktiskt såg mest fram emot. Men vi har ju ändå fler filmer som kommer. Vi har ju Elysium, som är Neil Blomkamps nästa projekt här efter District 9, med Matt Damon i huvudrollen, som fick en trailer igår, i förrgår. Ja, där Judy, ja, Foster spelar Bitch, som känns som har blivit hennes roll nu på senare år. Ja, oklart. Hon ser inte om att hon spelar så olikt sin roll i vad fan, Inside Man. Just det. Nej, det är ganska likt. Hon har väldigt ful frisyr i trailern. Ja, det tycker jag också, men jag tycker hon är ändå söt. Hon är söt och liten, men så har hon den där fula, ja precis, fula bitch-frisyren. Är inte hon lika gammal som Tom Cruise typ? Kunde inte de ha spelat mot varandra i den här filmen? I Oblivion menar jag. Men den kommer ju. Den ser jag fram emot näst mest. Hur verkar den? Jag har ju inte sett trailern då som kom. Vad är det den har att erbjuda? Vad är det den verkar vilja berätta? Ja, alltså den är också klassisk sci-fi då. Socialfilosofiska frågeställningen. Helt enkelt, alla fattiga människor bor på jorden. Alla rika människor bor på en stor rymdstation utanför jorden som heter Elysium. Ganska likt Fritz Langs Metropolis från 27, som också har de här frågorna kring klass, social klass. Och Matt Damon lackar ur, får något slags metalliskt exoskelett och ska ta sig upp till Elysium och rädda världen. Jag vet inte, antagligen spöa skiten ur alla där och rädda världen på något vänster. Men en varningsflagga om den här filmen är ju att Neil Blomkamps förra film District 9 var ju också en väldigt tydlig politisk slash social kommentar om de här gettoområdena i Sydafrika, eller vart den filmen spelar sig. Jag tyckte den filmen fungerade, men när jag läser den här meningen på Wikipedia: "The film will explore political themes such as immigration, healthcare and class issues." Jag får bara någon sån varningssignal om att Neil Blomkamp kanske tror att han gör viktiga filmer, och det kan också kan vara, det tror jag också kan vara ett problem för filmer när de försöker vara så jävla viktiga. Ja, och framförallt när man inte kan göra det med lätt hand. Jag tänkte precis ta upp exakt samma farhågor som du gjorde nyss här, för District 9 lider ju tyvärr av samma problem. Alltså den är ju det är med tung hand som han ska berätta om ganska banala saker. Alltså det är som att han medan han gör filmen kommer han på: men vänta nu, alien, de är ju en allegori över, nej men wow. Och alla andra fattade det i första scenen, och så håller han på lite för länge och så där. Och det här Elysium känns ju om möjligt ännu övertydligare. Så att, ja. Och efter den här trailern så kan jag inte säga att jag blev jättelugn. Nej, den är inte lika designmässigt imponerande som Oblivion-trailern var. Nej, det känns lite mer dussin Elysium, tycker jag faktiskt. Ja. Men utöver den som... filmen jag alltså nu bara den filmen jag gillar och ser fram emot väldigt mycket, och det även innan Oblivion, mest då är det faktiskt M. Night Shyamalans After Earth. Är det en originalidé, Julius, eller är det baserat på någon av de här gamla science fiction författarna? Det är en originalidé, och gissa vems originalidé? Will Smiths originalidé. Vilket får en att bli lite extra rädd. After Earth, ja, Will Smith spelar mot sin son. De kraschlandar på en planet som ser ut som Land of the Lost. Och de kommer fram till att det är jorden. Och det som är både lite gott är att i trailern, där allt det här framkommer, så lyckas ju M. Night Shyamalan avslöja sin twist: det är jorden. Skönt. Förhoppningsvis har han liksom tagit sig ur twist-träsket. Eftersom han inte skrivit den här filmen själv, men hade The Last Airbender en twist? Nej, precis. Då hade han ju inget val heller. Det här är ju liksom Will Smiths lilla projekt igen. Som han är ju gun for hire med det här. Precis. Men det trygga här är väl att M. Night Shyamalan för en gång skulle inte tänker sluta med att det är jorden, utan han börjar filmen med twisten, och då kanske vi slipper bli besvikna där i slutet. Men det jag läste, jag tyckte det var lite tråkigt, för att även om M. Night Shyamalan kanske är lite av en ständig tågkrasch som man sitter och tittar på, så tycker jag det är lite tråkigt, för att han gav ju upp ett projekt för den här filmen, ett projekt han skulle göra med Bruce Willis. En ny egen film. Och då blir det ändå lite så här: fan, jag tycker ändå både Sjätte sinnet och Unbreakable är lysande filmer. Det var kul. Jag hade hellre sett M. Night Shyamalan göra en film ihop med Bruce Willis igen än kanske att se After Earth. I alla fall efter att ha sett den här trailern, för jag tycker inte den här filmen verkar intressant för 5 år. Nej, jag håller med helt. Jag är ju ett stort fan. Alltså, jag tycker förutom Unbreakable och Sjätte sinnet så tycker jag ju även om The Village. Ja, det gjorde jag också. Jag minns att när jag såg den på bio så kom jag in så här sent, för det sista platsen när filmen redan startade, så jag missade början. Och jag fick sitta längst fram, längst till höger. Så jag såg verkligen typ ingenting. Fick ont i nacken. Och det är typ 2-3 filmer jag har fått se så i mina dagar. Den är en av dem. Men jag tyckte att det videos var intressant också. Jag tycker nästan att den var mer intressant än Science. Jag var alltså arg när Science kom på att Mel Gibson spelar huvudrollen och inte Bruce Willis. Jag gillade inte att de hade brytit sitt samarbete där, M. Night Shyamalan och Bruce Willis. Nej, det var ett svek. Men där kan vi ju också samtidigt ta upp en film, Science, som inte är en science fiction film alls. Den är bara dum. Den tillhör genren dum. Eller man behöver inte vara elak, utan, men den är, Science är verkligen den konstiga kusinen på något sätt. Alltså så här, man bara, vem är du? Jag kommer aldrig riktigt förstå dig och du kommer aldrig förstå dig själv. Nej, och framförallt att man gillar den filmen hela vägen fram till slutet. Där de bara, nej men här är en intergalaktisk ras som kan färdas snabbare än ljuset i sina superrymdskepp som har tagit sig hela vägen till jorden. De har en svaghet och det är vatten. Därför invaderar de en planet som är till 70% täckt av vatten och som har luftfuktighet som jag vet ligger inte på hur många procent. Och de har inte ens skyddsdräkter va? Nej, de bestämmer sig för att invadera jorden nakna. Men det jag gillade var ändå att han, att han vågade använda en klassisk alien design. Ja, alltså jag menar, alla ska hålla på och gotta ner sig i att utveckla aliens som inte ser ut som jag vill ha aliens. Jag vill ha de här små Elvis-karaktären från Perfect Dark, det spelet. Alltså den typiska alien-snubben, den gråvita saken med stora svarta ögon. Area 51 Alien. Jag vill ha fler science fiction-filmer med Area 51 Alien. Som ja, Paul typ gav väl oss det. Men, och det är klart att man skulle kanske vilja det. Men det, problemet är ju ständigt att resonemanget till att de har såna kroppar antar jag är att de är så intellektuellt överlägsna så att de inte längre har någon fysisk styrka att tala om. Ja, eller att, de lever ett väldigt lat liv. Som, ja, och som alla att då ge sig ut på invasionsuppdrag nakna känns ju dumt bara. Nej, men jag hade nöjt mig med en IT-liknande film bara att de kommer hit med goda avsikter. Ja, det hade ju varit jättehärligt. Det hade jag gärna tittat på. En väldigt tråkig version av Mars Attacks. Mars Visits. Det finns ingen dramatik i filmen överhuvudtaget. Det kommer rymdvarelser hit, de är glada, vi är glada. Men man får titta på många fina aliens. Ja, men filmen berättar lite om hur det är att vara mänsklig. Ja, just det. Det hade varit jättespännande. Men jag har en fråga till Gustav också. Om du säger att Science är en knasig kusin, eller vad du sa, en knasig farbror, vad fan är då The Happening? The Happening... The Happening är, jag vet inte, The Happening är en misslyckad date. Alltså där man verkligen har sett fram emot och varit ganska övertygad om att det här kommer leda någonstans. Och så märker man att shit, det finns ingenting här. Vi kan gå hem och ligga nu, men vi kommer inte bry oss, någon av oss, om det. Något sånt. Så ja. Men förutom After Earth då, vad kommer mer? Ja, alltså det som kanske ska tilläggas då är att Elysium ser fram och After Earth ser ändå fram emot lite grann. Det ska väl bli kul att se. För jag menar, en sak kan man vara helt ointresserad av. Datoranimerade djur i en djungel och Will Smiths kopia till son springer runt med en pinne. Jag vet, men det är två saker som gör att jag ser fram emot After Earth. A, alltså Will Smith är ju scientolog som vi alla vet. Och själva scientologskapelsemyten handlar ju om deras över Gud som reser från en planet och kraschlandar på en annan planet som efter många om och men visar sig vara jorden. Ja. Så jag tänker mig att Will Smith kanske har i stort sett pitchat scientologins skapelsemyt till Shyamalan. Men jag är verkligen Will Smith så jävla hårt scientolog? Eller det, ja, han är superscientolog. Han är mest scientolog av alla nästan. Nej, John Travolta är mest. Du kan inte säga... Nej, alltså Tom Cruise tror jag fortfarande leder. Jo fan, Tom Cruise och John Travolta sitter ju på tronen. Will Smith har inte nått, du vet, Travolta sitter väl inte på tronen. Jag håller med Tom Cruise. Ja, men Will Smith är superscientolog. Alltså nu här senast så är det ju snack om att Will Smith håller på och konvertera Justin Bieber till scientologin. Ja, men du som ändå lyssnar på hiphop, Julius, skulle du säga att Will Smith är street? Jo, Will Smith är lite, han är lite för mycket gata för att vara scientolog. men sen så ska jag säga anledning nummer två då, och det är ju helt enkelt att när Shyamalan misslyckas, då misslyckas han ju så jävla hårt. Och det är ju rätt kul att titta på. Alltså The Happening är ju, det är ju en så sjuk upplevelse att se den. Jag såg den på alltså det var helt bisarrt. Det gör ont att se den filmen. Ja. Kommer ni ihåg det första så här teasern man fick till den? Så var det ju svinkolt. Då var det här, ja, ja, ja, det som är intro, ja, när precis, stannar... precis, folk dog i Central Park va? Ja, man bara ja. Ihop. Och jag tyckte även många typ posers och skit som kom var rätt häftiga och sådär så, men sen kom ju varningssignalerna när recensionerna kom. Ja. Och ja, sen så kom när man såg filmen och Mark Wahlberg tittar på ett barn i ett klassrum och bara, gillar du inte bina? varför gillar du inte bina? Det sjukaste meningsutbytet någonsin. Nej, ja, jag valde mellan att se den, tror jag, och The Incredible Hulk på bio. Hur lite jag än tycker om Hulk-filmen, så valde jag kanske fel. Ja, kan man ganska lugnt säga att jag gjorde. Men det är de två jag ser fram emot. Sen så har vi nästa Star Trek-film, Star Trek 2. Som jag ser fram mycket emot. Jag älskar den första Star Trek-filmen här. Hoppas på den här också. Jag tycker den första filmen, jag tror jag har försökt se den 3 gånger. Och jag tycker den är så här snorsnygg och allting. Den där unga Kirk är lika jobbig som han var i trailern. I början av filmen tror jag väl det. Men det konstiga med den här filmen är att det är en film som jag tittar på och aldrig riktigt efteråt fattar vad som händer i filmen. Jag kan inte liksom säga vad handlingen är i den filmen. Jag borde se den igen. Jag vet fan alltså. Det är inte så konstigt att man upplever den så, för att han har helt enkelt valt att göra så att för att det ska kunna hända en massa grejer som lite pajar Star Trek-kanon, så utspelar sig ju hela första Star Trek-filmen i ett parallellt universum. Så det är ju inte den riktiga Captain Kirk eller den riktiga Spock man tittar på under hela filmen. Nej, men för att det är någonting med att de åker i tiden och träffar Spock på gamla dagar. Och den gamla Spocken är ju riktiga Spocken. Och Kirk ligger väl med en grön kvinna eller någonting, va? Ja. Men det är ganska, det är ju fartfyllt. Det är ju lite så här rymdopera nästan. Ja, och lite Indiana Jones känsla. För det är det jag blev så förtjust när jag såg Star Trek, att jag har så ofta senaste 10 åren blivit besviken när det kommer alltså man ska få den här lustfyllda äventyrskänslan, och det tyckte jag Star Trek-filmen lyckades med. Alltså det var första gången det blev så här, fan. Vad brukar man kalla det? Popcornrulle då, som alla pratar om. Här kände jag verkligen det. Ja, nej, men jag ser lite fram emot Star Trek 2. Någon mer film då, Julius? Ja, vi har väl någon till där. Vi har Pacific Rim, Guillermo del Toros nya. Den struntar jag helt. Ja, den skiter jag också. Det är väl gigantiska robotar slåss mot gigantiska robotar, eller är det mot gigantiska? Nej, de slåss alien mot intergalaktiska monster som varpas in från någon dimension X. Ja, men lite Godzilla då, alltså. En Godzilla-film. Ja, precis. Men det roliga är att den kommer säkert då vara bäst helt plötsligt. Men jag ser inte heller fram emot den. Jag tycker inte om att alla ska älska del Toro. Jag tycker inte att del Toro har bevisat sig som regissör. På ett samma sätt, alltså, jag tycker inte Peter Jackson riktigt än har bevisat sig som regissör. Nej, Peter Jackson var väl också lite så att man kände att han typ hade bevisat sig med Sagan om ringen-filmerna. Sen motbevisade han sig själv med det som kom efter. Men jag tycker bara Peter Jackson, han behöver göra 3-4, eller typ 2-3 filmer till i lite varierande genre för att visa att han vet vad han håller på med. Och det tår jag tror lite du satt och sa den här saken, Emil. Jag tror du satt och sa det här, Emil, i förra gången vi hade Julius med när vi diskuterade Hobbit. Eller Sagan om ringen-filmerna. Du säger nu att jag upprepar mig, Gustav. Ja, och jag tror till och med exakt. För jag fick först så här, det är déjà vu. Men sen insåg jag att jag tror du sa exakt samma line. Ja, men sån är jag. Men det är fortfarande lika sant ju. Får jag säga en film jag ser fram emot då, Julius? Så kan du avgöra om det är science fiction. Ja, det får du här som kommer. Jag ser fram emot filmen The Tomb med Sylvester Stallone och Arnold Schwarzenegger, regisserad av svenska Mikael Håfström. Är det en science fiction? Just det. Ja, alltså det vill det väl ändå vara. Eller hur? Alltså, ja, för det är det så... i någon snar framtid med så här, eller? Nej, men för The Tomb, det är väl ändå den som hade en annan titel från början. Jag har läst det här manuset på Script Shadow. Det är den här med fängelse. Ja, precis. Sylvester Stallone bygger ett fängelse, sen blir skickat till sitt eget fängelse. Just det. Och han ska ta sig ut därifrån, och det är jättesvårt. Ja, och Arnold Schwarzenegger. Det känner jag spontant inte alls i en science fiction film, utan snarare någon slags action thriller. Men den kanske kommer att överraska. Absolut. I slutet så läser Arnold Schwarzenegger vad det är att vara mänsklig. Exakt. Ja, men precis. Arnold Schwarzenegger håller en monolog Och, alltså, en filosofisk monolog i slutet, och då kan man ställa den i science fiction-hyllan bredvid Jurassic Park. Ja, men är det någonting mer att säga om sci-fi-året, eller får jag avsluta den här podcasten nu? Nej, jag har faktiskt inte så mycket mer att säga. Jag, Vilken film tror du på mest då? Det kanske jag har sagt, men säg det igen. Vilken film, vilken science fiction år kommer vara bäst? Det kommer inte vara Oblivion tydligen. Ingen, jag säger ingen. Ingen kommer vara bäst. Det är väl där du är lite besviken nu, Julius. Att du hade förhoppningar på att om man hade fått en kick av Oblivion, så hade man också haft en kick, en lite mer kick inför alla de andra filmerna, eller? Ja, och om jag ska vara ärlig, jag hade tänkt så här. Jag hade på förhand tänkt Oblivion kan typ vara en 4. De flesta andra filmerna som kommer i år, Elysium 3, de andra 2,5 år. Men nu när Oblivion liksom tickar in på nästan en 1 för mig, så de andra kan inte överraska. Men kan vi säga så här då, att Robocop som skulle gått upp nu i höst, va, men går upp nästa vår. Ja. Jag ser fram emot den. Av den enkla anledningen att Michael Keaton är med. Kan vi säga att det kanske kommer vara en science fiction film och verkligen ser fram emot? Ja, det får man ju hoppas. Ja. Ja, jag är ball. Fan, vilken negativ stämning det är nu. Vi ska se fram emot den här sommaren, eller? Ja, men det är klart man ska. Det är jag ser nog fan inte fram emot någon film överhuvudtaget. Jag ser inte fram emot något alls. Nej, det är Tomb. Jag ser fram emot ett Tomb. Och det säger ju sjukt mycket att du ser fram emot Sylvester Stallones och Arnold Schwarzeneggers nya film regisserad av Hoss. Ja, jag ser fram emot ett Tomb och en jävla Robocop remake som med stor sannolikhet kommer suga. Som inte ens är det här året. Vad fan säger, säger det om mig egentligen? Det säger faktiskt mer om det rådande filmutbudet än om dig, Emil. Ja, fy fan. Ja, men då vågar jag vara lite positiv ändå och väljer att tro och hoppas på After Earth. Att vi kommer känna så här, när vi har varit och sett den, så kommer vi känna inte bara att det var en bra science fiction, utan att men nu är Shyamalan tillbaks på banan. Men han kan inte vara tillbaks med den typ av storslagna action. Han behöver göra en film med Bruce Willis att vara tillbaka. Men en twist som vi inte trodde var en twist, och sen visar, alltså han måste utveckla twist-teorin. Han måste ta twist, han måste twista, det, måste twista. Det ska vara ett Bruce Willis-drama med en twist 2.0. Ja. Men det är efter sjätte sinnet Unbreakable. Det är där han ska följa upp. Ja, och det, för han har ju skrivit en uppföljare till Unbreakable som sedan skulle bli en del i den här skräcktrilogin som Devil startade. Han skulle göra 3-5 filmer som han själv inte skulle regissera, eller hur fan det var. Men för han hade ju en Unbreakable uppföljare skriven, så jag gärna hade sett. Jag tycker fan, den är grym, den filmen alltså. Såg jag också på bio. Ja, den är sjukt bra. Men Gustav, du kan väl säga någonting om en omröstning vi har uppe. Vi har ju en variant här av lyssnarens val. Vi har haft en tävlingen lyssnarens val, där ni lyssnare får skicka in bidrag på filmen ni tycker vi ska prata om. Nu har vi en omröstning på vår Facebook-sida där vi har 3 titlar som ni lyssnare har nämnt då och då att ni skulle vilja diskuteras, och som ni får rösta på helt enkelt. Och den filmen av de här 3 som har flest röster om en vecka, 2 veckor, jag vet inte, kommer vi prata om inom en snar framtid. Så gå in och rösta på Facebook och be era kompisar att rösta. Precis, och de filmerna som går att rösta på är då Clerks, Rocky eller Spirited Away. Och senast nu innan, du var en av få. Vad sa du, Julius? Du har röstat på Spirited Away? Ja. Jag och Emil röstade ju inte, men jag är lite förvånad, för jag tror senast jag tittade så ledde Rocky strax före Clerks, och Spirited Away är på efterkälken. För jävligt. Ja. Jag tycker du bara fortsätter din besvikelse efter Oblivion, att Spirited Away bara liksom ignoreras. Men vi bör också säga att även om vi inte har en tävling igång, så skicka gärna in eller tipsa oss på Facebook eller på vilket jävla sätt ni vill. Det fanns snigelpost om ni så vill. Tipsa om filmer vi kan prata om. Vi lägger det i våran växande lista av filmtitlar. Ja, det är nästan som att vi har börjat skapa en liten databas över titlar som ni ger oss. Så den ligger oss varmt om hjärtat. Så, Så det, ni kan verkligen bara ösa titlar över oss och vi tar hand om men, dem. Men, så som Tom Cruise tror sig ta hand om jorden i Oblivion. Men, och ska ni tipsa om Star Wars så nämn inte att det är en science fiction, för då diskvalificerar vi den tipsningen. Ja. Jag ska då avsluta den här science fiction färgade podcasten med att säga att vi finns på iTunes för er som vill lyssna på oss där, och där får ni gärna också skriva en kommentar eller ge oss ett betyg. Vi finns också på filmsidan filmfenix.se som har ett filmforum där ni gärna får skriva och prata film om ni vill. Och så finns vi även på vår egen hemsida tittarnasnackar.se. Vill ni skicka filmtips kan ni göra det till kontakt tittarnasnackar.se om ni vill. Vad är det vi kommer prata om nästa vecka, Gustav? Vi kommer diskutera den danska Thomas Vinterberg, festenregissörens nya Jakten. Eller Jägden. Och eftersom fan, du har sett den, Julius, kan inte du bara ge en mening, säga vad du tycker om den, så att lyssnarna kan ha med sig det nästa vecka. Jättebra, tycker jag den var. Julius säger alltså att filmen är jättebra. Ni får höra nästa vecka vad jag och Gustav tycker om den här filmen. Men nu har jag packat ner Donkey Kong Jungle Beat till GameCube här i en väska och ska bege mig till Trollhättan för att spela tv-spel med min bror. Bland annat det och Bioshock Infinite. Så det ska bli helt trevligt. Nice. Så nu tänker jag säga hej då till er två. Och tack så mycket, Julius. Du kommer återkomma i framtiden igen. Det var trevligt att ha dig här. Ja, det är lika trevligt att få vara med. Tack, tack. Hej då. Hej, hej.